سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی, جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے. قرآن مجید نے تین آیات نازل کی ہیں اور تین آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے, اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے. تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے چار پلرز ہیں. پہلا, فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وجعل الليل سكنا, رات کو اللہ تعالی نے سکون کا باعث بنایا. اور دوسری جگہ فرمایا, وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے. اور تیسری جگہ فرمایا, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو, یہ سنت ہے, اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے. لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے, سکون ملے, اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں, دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں, اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا, وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ अपने घर में और अल्लाह का जिक्र और शुक्र उसकी आदत हो, कायनात में सबसे पुरसकून और खुशियों को अपने दामन में जमा करने वाला यही शख्स है। जो शख्स कहे, आप देख लें दुनिया के बड़े बड़े होटल्स पे चले जाएं, जो घर में आपको सुकून और खुशी है वो वहां नहीं हो सकते। आप दिन को 4 घंटे सो लें, जो रात की नींद में लज्जत अल्लाह ने रखी है, वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह ताला ने इसको लिबास बनाया है, वो दिन की नींद में नहीं है। दुनिया जहान के लोग आपको सल्यूट करने वाले हों, लेकिन जो दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बत, एहतराम, इकराम आपको दे सकती है, तो आपकी बीवी दे सकती है। इसी तरह औरत को खामिद दे सकता है, और दुनिया के अंदर कोई उसको वो इकराम और कोई उसको मोहब्बत नहीं दे सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूल के बाद जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसूल दिए, जिससे सुकून और खुशी आएगी। और शरीयत की यही खूबसूरती है, वो सिर्फ मर्द के हुकूक को लोगों के सामने नहीं रखता कि बस मर्द हुकूक मांगने पे लगे रहें, वो मर्द के भी हुकूक और उसके साथ साथ इन्नमा निसाउ शकाइकुर रिजाल, औरतों का भी मुआशरे में एक हिस्सा है, और ये साइकिल के दो टायर हैं, एक टायर पे ये गाड़ी नहीं चल सकती। इस तरह मर्द के हुकूक हैं, उस तरह औरत के भी हुकूक हैं। तो हम चाहेंगे कि दोनों को कंपैरेटिवली मुआजना करते हुए हम चंद उसूल पेश करें। पहला उसूल, खामिद की जिम्मेदारी ये है, चूंकि वो कवाम है, वो जिम्मेदार है, घर उसने बनाया है, कि वो अपनी बीवी की तालीम, दीनी मामलात, तरबियत, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, आप तहज्जुद के लिए उठते और आवाज देते, कूमी या आयशा, कूमी या आयशा फऔतरी, आयशा तुम भी उठो, तुम भी तहज्जुद पढ़ो। आप आवाज देते, अयकिज़ु सवाहिब अल-हुजुरात, इन हुजरों वालियों को उठाओ, लिखे युसल्लीन, ये भी तहज्जुद पढ़े। रुब कैसियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा, कितनी औरतें लिबास पहनने वाली होंगी, किन के बारे में कहा, इन उम्महातुल मुमिनीन को उठाइए, ये तहज्जुद पढ़ें, कितनी औरतें दुनिया में लिबास पहनेंगी लेकिन कयामत को महरूम कर दी जाएंगी। नेमतें अल्लाह ने दी हैं तो उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अकेले तहज्जुद नहीं पढ़ी, घर वालों को साथ मिलाया है। किस तरह मैं खुशी और सुकून की ख्वाहिश करता हूं और मैं अपनी बीवी पे पाबंदी लगाऊं, छोड़ो नमाज को, छोड़ो हिजाब को, छोड़ो इन पढ़ाइयों को, कभी सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह ने सुकून अपने दीन में रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रहिम अल्लाह रजुलन काम मिन अल-लैल फसल्ला ثم ايقظ امراته, अल्लाह उस शख्स पे रहमत की बरखा बरसाते हैं जो तहज्जुद के वक्त उठता है, अपनी घरवाली का भी उठाता है। فان ابت نضح في وجهها الماء, अगर पसो पेश करती है नहीं उठती, पानी का छिड़काव करता है तो बसा औकात सर्दी में तकलीफ दे चीज, लेकिन ये उन लोगों की बातें हो रही हैं जिन्होंने अपना आप अल्लाह को दे दिया होता है। ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء, और अल्लाह उस औरत पे भी रहमत की बरखा बरसाए जो खुद तहज्जुद के लिए उठती है, अपने खामिंद को भी उठाती है, अगर उपसो पेश करता है पानी का छिड़काव करती है। लेकिन जहां मैं एक छोटी सी तंबी अदबन बयान करूंगा, ये चीजें पहले बैठ के समझ लेनी चाहिए, अचानक से जाके अगर पानी का छिड़काव हुआ तो आगे से 11,000 वोल्टेज की लाइट जो है वो करंट भी पड़ सकता है, लेकिन पहले इसको समझना होगा, इसको पहले समझना होगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। इसके मुकाबले में औरत की जिम्मेदारी और उसके लिए उसूल क्या है, औरत को चाहिए कि इताअत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बातें बयान की हैं, कोई जन्नत में किस तरह जाएगा, कोई पुल सिरात से किस तरह गुजरेगा, लेकिन कुछ लोगों का तذکرہ किया है जिनके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت। जिस औरत को अल्लाह तौफीक से नमाज दे, पांच नमाजों की पाबंद बन जाए, रोजे रखने वाली हो रमज़ानुल मुबारक के, खामिद की इताअत करने वाली हो और खामिद के माल और उसकी औलाद की हिफाजत और उसकी तरबियत करने वाली हो और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, क़यामत के दिन होगा रब ताला फरमाएंगे जन्नत के आठों दरवाजे खुले हैं, मेरी बंदी जिस दरवाजे से चाहती हो जन्नत में चले जाओ। लेकिन अगर ये नमाज नहीं, अगर दीन नहीं, कभी सुकून और खुशी की ख्वाहिश न करना। इसलिए तो सलफ सालिहीन कहा करते थे, इन्नी लाअसी व अरा असरहु फी अहली व दाबती, गुनाह मुझसे होता है, कमी और कोताही मेरे अंदर होती है, मैं घर जाता हूं उसकी नहूसत और उसके असरात मेरी बीवी पे भी नजर आते हैं, मैं सवारी पे बैठता हूं तो वो भी बिदकने लग जाती है, मुझे समझ आती है क्योंकि कमी मुझसे हुई जिसके असरात घर वालों पे और सवारी पे नजर आ जाए।